Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayr halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ehu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel kitabi kitabullah ve efdalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umur muhtefatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedis sahih muttasili ile bi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal sittü mecalis el mü'minun daminun alallahi ta'ala مَا كَانَ فِي شَيْءٍ مِّنْهَا إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالَ اَلْكَمَا قَالَ Muhterem cemaati müslümin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini hocamızın hocası Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendi Hazretlerinin telif eylemiş olduğu eserden ve şerhinden takip etmeye devam edeceğiz. Dersimize başlamadan önce evvela Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu için, sonra cümle enbiya ve mürselin, evliya ve salihinin ve hasatan Ebu Bekir Sıddık ve Ali-i Murtaza'dan aşere-i mübeşşereden zamanımıza kadar güzeran eyleyen Sadat ve meşayihimizin, ulemamızın ruhları için, eserin müellifi Ahmet Ziyaddin Efendi Hazretlerinin ruhu için, ahirete geçen yıl irtihal etmiş olan hocamız Mehmet Said Efendi Hazretlerinin ruhu için, bu eserin içindeki hadis-i şeriflerin bize kadar gelmesinde emeği geçmiş olan ulemanın, ravilerin ruhları için ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere buraya teşrif eden siz kardeşlerimizin, cümle geçmişlerinin ruhları için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup hediye edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersin başında metnini okuduğum hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize makbul olan toplulukları, makbul olan yerleri, makbul olan meclisleri beyan ediyor. Şöyle buyurmuş: Sittü mecalise, altı meclis vardır. Arapçada meclis, oturulan yer demek. Yani topluluktan kinaye olur. İnsanların toplanmalarından. Altı toplantı vardır. İnsanların toplaştığı altı yer vardır ki El müminun daminun alallahi teala ma kâne fî şeyin minhâ. Bunların içinde herhangi bir şey olursa mümin orada Allah'ın hıfzu emanındadır. Allah-u Teala Hazretlerinin hıfzu emanındadır. Bu toplulukların içinde birisinde bulunursa mümin hıfzu emanda olur. Yani Allah-u Teala Hazretleri onu korur. Kefili olur Allah-u Teala Hazretleri. O meclislerde yapılan şeyleri de Allah-u Teala Hazretleri bağışlar. Nedir bu meclisler? Kitabın kendisinden hadis-i şerifi takip eden arkadaşlarım için söylüyorum. Burada bir kelime atlanmış. Fî şey'in minhadan sonra fî sebilillah kelimesi geçecek. Bir de daminun alallahi teala men kâne fî şey'in minhâ diyor. Men başka bir rivayette ma diye geçmiş. Yani men olursa o kimse ki bu meclislerden birisinde olur demek. Ma olursa o şey ki bu meclislerin birisinde vuku bulur demek. Manada küçük bir değişiklik oluyor. Biz her ikisinin de başında açıklamıştık. Yani bu meclisler, bu topluluklar makbul topluluklardır. Allah-u Teala bu topluluklara katılanları sever ve o topluluklara katılmış olan insanlara büyük hayırlar gelir gibi bir mana anlayacağız. Şimdi bunları sıralıyor. Birisi burada atlanmış olan, şerhte mevcut bulunan fi sebilillah, Allah yolunda bir toplulukta bulunursa insan, Allah onu korur. Allah onun kefili olur. Allah onu hıfz-ı himaye eder. Allah vekili olur o kimsenin. İnsan nasıl Allah yolunda olur? Fî sebilillah nasıl olur? Bir rıbatin, ya bir kalenin, bir hudut karakolunun içinde Müslümanların bekçiliğini yapar. Kafire karşı bekler elinde silah. Öyle olur. Yahut ev kıtalin, fiilen düşmanla çarpışan bir grubun içinde vazifesini yerine almış olur, çarpışmakta olur. Allah'ın hıfz-ı emanında, Allah onun kefili olmuş, vekili olmuş bir kimse oluyor bu. Bir. Altı tane sayacak böyle. Birisi Allah yolunda bir toplulukta, savaşta veyahut bekçilikte olan Müslüman. İki. İkincisini sayacak şimdi. Fi mescidi cemaatin, bir cemaatle namaz kılınan mescitte olan kimse. Yani şurası cemaatle namaz kılınan bir mescit mi? Evet. Cuma kılınan bir mescit mi? Evet. İşte böyle bir mescitte bulunan bir kimse. Yani bir köşeye çekilmiş, böyle herkesin bilmediği bir yer değil de cemaatle namaz kılınan, cuma namazı kılınan bir mescitte böyle insan bulundu mu, Allah-u Teala Hazretleri de onun kefili, vekili olur. O da ne mutlu. Ve inde maridun, bir hastanın yanında bulunduğu müddetçe. Yani bir hastayı beklemek suretinde efendim ona hizmet etmek gerekir. Hastalar yatar, altı temizlenecek, gıdası verilecek, ilaçları içirilecek, başında beklenecek. Geceliğin o uyur ama sen uyanık beklemen lazım ki belki uyanıverir de bir şey olur diye. İşte o beklemek makbul bir bekleyiş oluyor. Allah-u Teala sevdiği için bu altı zümrenin içine giriyor insan. Veyahut da sırf ziyaret için gitmiş olursun. Demek ki bir hastayı insan ziyarete gitse, o hastane odasında ziyaret müddetince bu Allah'ın hıfz-ı emanında oluyor. Makul bir halde bulunuyor. Em fi cenazetin, bir cenazeye yapılan hizmette bulunuyor ise, yani cenaze namazını kılmak, alıp onu kabristana kadar götürmek, alıp kabristanda kabre indirmek, gömü vermek, son hizmetini yapmak. Müslümanın Müslüman üzerinde bazı hakları vardır. O haklardan birisidir bu. Bir Müslümanın cenazesi ortada kalsa, kimse meşgul olmasa, o beldede ne kadar Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Muhammedur Resulullah diyen Müslüman varsa hepsinin yakasına yapışılır, hesap sorulur. Sen bu Müslüman kardeşinin son vazifesini niye yapmadın diye. İşte öyle bir cenaze şeyinde bulunan kimse de Allah'ın kefil olduğu kimselerdendir. Ev fi beytihi, yahut evinde bir köşeye çekilmiş. Neden çekilmiş? İnsanlardan uzlet ediyor da kendi dinini, efendim, ibadetini yapmayı, ahiretini kazanmayı düşünerek köşeye çekilmiş, uzlette. Ona da Allah şey yapar. Ev inde imamın muksitin yuazziruhu ve yuvakkiruhu, bir adaletli liderin, adaletle tabaasını idare eden önderin, hükümdarın, hüküm sahibinin, güç sahibinin, sultanın, bir saltanat sahibi zatın yanında adaletle hükmetmek nasıl olur? Allah-u Teala Hazretlerinin emirlerine uygun hükmetmekle olur. Öyle yapan bir kimsenin emrinde bulunuyor ve ona tazim ediyor, onu tevkir ediyor, ona hürmet gösteriyor. Onun maiyetinde bulunduğu müddetçe, bak İslam nasıl bir itaat şuuru şey yapmış, Allah-u Teala Hazretlerinin kefil olduğu bir kimsedir. Bu kefil olmaktan maksat nedir? Bu kefil olmaktan maksadı şöyle izah etmiş. İnnehu yüncihi min ehvalil kıyameti ve yudhilhu dares selame. Allah-u Teala ona kefil oluyor. Ne demek? Yani kıyametin sıkıntılarından, üzüntülerinden, tehlikelerinden o kimseyi korur da darüsselam olan, selamet diyarı olan, esenlik diyarı olan, yurdu olan cennet-i alaya dahil eder. Cennete sokar. Kefalet o. Yani ondan murat. Bu meclislerde bulunan insan demek ki cennetlik insan olur demek oluyor netice itibariyle. O halde neymiş? Allah yolunda cihad eden, hudutta bekleyen veya bir fiilen çarpışan. Bir. Efendim, ikincisi neydi? Cemaatle namaz kılınan bir mescitte bulunan. Yani namaz kılmak için gider insan oraya, ibadet için gider. O kimse. Üçüncüsü bir hastayı bekleyen veya ziyaret için yanında bulunan. Veya dördüncüsü bir cenazeyi takip eden, cenazenin son hizmetlerini yapmakta olan, o grupta bulunan. Efendim, veya kendi evine çekilmiş, tek başına uzlet edip ibadetle, zikirle, fikirle meşgul oluyor. Veyahut adaletli bir liderin, hükümdarın maiyetine girmiş, ona hürmet ediyor, buyruğunu tutuyor. Bu altı sınıfa Allah-u Teala Hazretleri ahiretin sıkıntılarını göstermez, korktuklarından emin eder, cennetine dahil eyler. Allah-u Teala Hazretleri bu güzel hasletleri cümlemize nasip eylesin. Amin. Diğer hadis-i şerif, kıyametin alametleriyle ilgili. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuş. Sittun min eşratis saati. Altı şey vardır ki bunlar kıyametin şartlarındandır. Yani alametlerindendir. Bir şart olur, ondan sonra arkasından meşrut gelir. O halde kıyametin eşratı demek, onlar vuku bulacak, ondan sonra kıyamet gelecek demek. Onun için biz alamet diyoruz. Kıyamet alametleri deriz biz. Arapçada eşrat, şartları diyor. Saat diyor. Saatten maksat da eliflamla gelmiş. Malum saat. Dünyanın bozulma saati. Bozulma vakti. O vakit. O vakit diye geçiyor yani. Belirli o vakit diye geçiyor. O vaktin şartları, o vaktin alametleri 6 tanedir. 6 tane şey kıyametin emareleridir. Bunlar olmadan o olmaz. Yani şart olmayınca öteki arkasından meşrut gelmiyor ya, bunlar olmamışsa kıyamet kopmayacak. Bunlar olacak da ondan sonra olacak. Birisi mevti, benim vefatım. Ben hayattayken kıyamet kopmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Benim vefatım şartlardan bir tanesi. Yani kıyamet Resulullah zamanında kopmayacak. Resulullah ahirete irtihal edecek. Artık ne kadar zaman geçecekse ondan sonra. Birinci şart bu. Ve Fethu Beytil Makdis'i. Beytül Makdis'in fetholunması. Beytül Makdis'e biz Türkçe Kudüs diyoruz. Kudüs şehri fetholacak. Kimden? Şerhte diyor ki Miyedil Küffaril Muharibin. Savaşmakta olan kafirlerin elinden kurtarılacak, fethedilecek. Demek ki burada iki şey var bu hadis-i şerifin bu cümlesinde. İki tane istikbale ait gerçek var. Birisi bir zaman gelecek bu kafirlerin elinde olacak. Ondan sonra kafirlerin elinden bu alınacak. Şimdi Kudüs demek ki onların elinde ama alınacak. Kafirlerden alınacak. O da ikinci şart. Ve en yu'ta raculu elfe dinarin feyeshatuha. Ve üçüncü şartı söylüyor şimdi. Kişiye 1000 dinar verilecek de 1000 dinar verilecek. Hiçbir şey yok. Birdenbire al sana 1000 dinar para veriyorum diye para verecek. Dinar da malum o zamanın altın parası yani. 1000 dinar verilecek de kızacak. Neden kızacak? Az bulacak. 1000 dinar da neymiş diyecek. Az bulacak, küçümseyecek. Bu cümle neyi gösteriyor? Kıyametten evvel mal çoğalacak. ve hâzâ kinayetun an kesretil mâli ve ittisâil hâl. Malın çokluğundan, refahın artmasından, insanların ahvalinin genişlemesinden, zenginleşmesinden kinayet. Yani şimdi bugün 5 kuruş çıkartıp versen bir kimseye ne yapar? İstersen 50 tane 5 kuruş ver. Yani çok bir şey gibi gelmez ona. Ne olacak? 5 kuruşun ne kıymeti var? Kuruş unutuldu. Eskiden 5 kuruşa bir simit alınırdı. Şimdi bilmiyorum kaça alınıyor simit. Yani onun gibi bu 1000 dinar verildiğin zaman kızacak kişi. O derecede insanlar zenginleyecek, mal çoğalacak, halleri iyileşecek. Bu da kıyametin şartlarından, emarelerinden, alametlerinden birisi. Ve fitnetün yedhulu harruha beyte külli müslümin. Her Müslümanın evine hararetinin sokulacağı bir fitne. Yani bir fitne zuhur edecek ki o fitnenin sıcaklığı, harareti, ateşi her Müslümanın evine gelecek. Ne demek? Her Müslüman o fitneden biraz acı çekecek, yanacak, canı yanacak. Her Müslüman yanacak, yakılacak o şeyden. Bir fitne çıkacak büyük. Meşakkatli bir durum olacak yani. Ve mevtün ye'huzu finnâsi keku'asil ganemi. Ve insanlar ölmeye başlayacaklar. İnsanları bir ölüm tutacak. Tıpkı koyunların efendim sakalı hastalığı mı diyorlar, neyse ruam hastalığı mı, burunları böyle akar akar ondan sonra ölüverir. Şiddetli bir hastalık, yani salgın hastalık geldi mi ondan sonra o sürüden hayır çıkmaz. O koyunların tutulduğu o hastalık gibi insanları tutup öldüren bir böyle bütün insanlara sari bir hastalık. Bu olmadan kıyamet gene kopmayacak. Ve en tağdirer Rumu ve binakdil ahdi. Ve Rumlar ahitlerini bozarak zulmedecekler, kadredecekler Müslümanlara. Fe yesirune bi semanine benden. Ve 80 bayrak ile gelecekler. Tahte küllü bendin isna aşere elfen. Her bayrağın altında 12 bin insan olacak. Hücum edecekler Müslümanlara. Rumlardan murat işte bu şeyler oluyor. Avrupalılar vesaireler oluyor. Yani Rum'dan maksat sadece şu bizim Ege adalarında olan Yunanlılar demek değil. 12 bin kişi olacak bir bayrağın altında. Bunların hepsi de 80 tane olacak. 960 bin kişi hücum edecek Müslümanlara. Şartlarından birisi de buymuş. Bu kıyamete ait alametleri bu hadis-i şerifte öğrendik. Öğreneceğimiz bir şey daha var. Bir insan öldü mü onun kıyameti koptu. İnsanın kendi kıyameti ne zaman? Kendisinin ölmesi. İnsanın kendi kıyametinin alametlerine baksın insan. Bu şartlar ya kendi zamanında olur ya olmaz. Saç sakal ağarmaya başladı, bel bükülmeye başladı, ayak tutmamaya başladı, dizde romatizmalar başladı. Bunlar ne? Bunlar işte o kıyamet alametleri. Bir gün gelecek, ondan sonra o olmayacak, bu olmayacak derken kıyamet kopacak. Ne yapalım o zaman? Ahirete hazırlan. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir maaşlı insan tutmuş, her gün gelip kendisini ikaz eylesin diye, nasihat etsin diye. Para da veriyor üstelik, nasihat. Nasihatı parayla kendisine ettirtiyor. Eskiden herhalde bu adete bağlı olarak padişahlar cuma namazına çıkıp gidip gelirken bağırırlarmış oradan. Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var diye. Yani Hazreti Ömer mührüne bir de yazdırmış ki kefa bil mevti vaizan, ya Ömer ölüm sana nasihatçi vaiz olarak yeter ey Ömer diye mührünü, vesikayı yazıyor, altına bastığı zaman o cümleyle karşılaşılıyor. Yani her zaman gözü önünde olsun diye mührüne kazıtmış o cümleyi. Ölüm sana nasihatçi yeter, ölümden ibret almıyor musun? Gözünü açsana, etrafındaki insanlar ölüp ölüp gidiyorlar. Sen sanki burada ebedi mi kalacaksın? Bir gün gelip sen de gideceksin manasını daima hatırlasın diye. Bir de bir arkadaşım vardı benim, talebem. Saatinin üzerine el mevtu hakkın yazmış. El mevtu hakkın, saat kaç diye saatini çevirip baktığı zaman ölüm haktır. Ölüm bir gün başına gelecek. Bunda hiç tereddüt yok. Muhakkak başına gelecek manası. Onun için biz kendi kıyametimize bakıp şey yapalım. Tabii bunlarda da büyük ibretler var. Kıyametin bir büyük alametleri vardır. Bir de küçük alametleri vardır. Bunlar çeşitli hadis-i şeriflerde mufassalan bildirilmiştir. Bu kıyamet alametlerini okuduğu zaman insan zamanımızda kıyametin yaklaştığını anlıyor. Kıyametin zamanı çok yakın. O küçük alametleri insan okuyunca demek ki kıyametin artık ahir zamandayız, yani kıyametin gelmesi yakın diye şey yapıyoruz. Ahirete hazırlanmak nasıl olur? Ha, Hazreti Ömer onu şey yaparmış, maaşlı bir adam tutarmış. Orayı bağlamadım. Sonra sakalında ak belirmiş. Sakalında ak belirince bir gün o adam gene nasihate gelince sen bundan sonra bana gelme artık demiş. E ne oldu ya Ömer demiş, yani ilk önce sen söylüyordun, vazifelendirmiştin, ben de ne oldu, ben bir kusur mu işledim gibi herhalde sormuş. Yok demiş, ak geldi artık. Sakalıma ak düştü, saçıma sakalıma ak düştü. Besbelli ki işte ölüm yakın, artık senin ayrıca bana ölümü hatırlatmana, nasihat etmene lüzum kalmadı gibi bir şekilde izah etmiş. Oh, bizim saçımız sakalımız bembeyaz oluyor da yine alem yine ol alem, devran yine ol devran. Allah uyanıklık nasip eylesin. Birdenbire gelir ölüm. Bahtiyarlar var ama, önceden haberdar olan bahtiyarlar var ama onlar zaten ölüme hazırlıklı olduğu için Allah onlara önceden bildiriyor. Gafil insan birdenbire gelir ölümü. Burada camimize devam eden bir hacı abi anlattı. Tekirdağ müftüsü eski, bizim hocalarımızdan, hocamızın hocasının da erkek kardeşiymiş. Kaç gün önceden söylemiş vefatını, felanca gün öleceğim diye. Ve o gün ölmüş. O gün ölmüş. E o demek iyi insanlara Allah-u Teala Hazretleri kavuşma zamanında bildiriyor. Ama kötü insanlara ansızın gelir. Ansızın. Çünkü o Allah-u Teala Hazretleriyle dost değil ki, Allah'ın yolunda gitmiyor ki Allah-u Teala Hazretleri ona şey yapsın, bildirsin. O yürüyüp giderken birdenbire bir günah üzerinde ölüm geliverir. Artık beni biraz daha yaşatın da bundan sonra tövbe edeyim de iyi insan olayım demek kâr etmez. Firavun bile dillere destan, bir insana kızdık mı Firavun gibi deriz yani. Dillere destan adam, o bile gark olacağı zaman denizde la ilahe illellezi amenet bihi benu İsrail dedi. Beni İsrail'in inandığı Allah'tan başka bir mabut olmadığını o da kabul etti ama iş işten geçtikten sonra tam boğulacağı zaman. Onun için insan kendi kıyametinin şeylerini, şartlarını dikkat etsin, gözlesin de tevbe etsin. Accilu bit tevbeti kablel mevt. Ölümden evvel tevbeye acele edin. Ölüm 80 yaşından sonra gelir diye bir şart yok. Alır yiğidin alasın, divane eyler anasın, gelinlik kızların saçın, teneşirde yıkar ölüm diye böyle bir ilahi söylerlerdi. Babası dedesi durur da küçük çocuk gider. Hastanın başında bekleyen ölür de hasta sağ salim çıkar. Kimin öleceği belli olmaz. Onun için yarına çıkacağımıza garantimiz yok. Daima tevbe üzere olalım. Daima abdestli olalım. Daima şuur üzere olalım. Daima Allah-u Teala Hazretlerinin istediği hal üzere olalım. Günah üzere ölümün bize gelmesinden sakınalım, çekinelim, hazer edelim. Günahlara dalmayalım. Tam o günah anında insan yakalanırsa, Allah korusun, insan nasıl olur, ölürse öyle bağış olacak. Nasıl ölürse ahirette öyle kalkacak. O hal üzere ne kadar bela. Bir günah üzere ölmüş, o günah hali üzere kalkıyor. Napoli diye bir şehir var. Yanında bir yanardağ var. O patlamış. Onun yakınında eskiden bir tarihi şehir varmış. Efendim Pompei diye adını veriyorlar. Yanardağın bütün lavları birden çöküvermiş. Yani külleri, ateşleri şehrin üstünü örtüvermiş. Birden, bir an içinde, yani çarşıdaki çarşıda, evdeki evde, efendim işteki işte, hepsi öyle donmuş olduğu gibi kalmışlar. Şimdi kazı yapıyorlar, külleri süpürüyorlar, ayıklıyorlar, şey yapıyorlar. İnsanlar çıkıyor çarşıda, elini ötekisine uzatmış, berikisi teraziyi tutuyor, ötekisi bilmem oturmuş, ötekisi berikisiyle konuşuyor. Aynen dondurulmuş gibi, yani anında, hani bazen böyle bir film çevrilirken şu sahnede durduruyorsun, aynen öyle duruyor ya, film şey yaparken durdurulmuş gibi, aynen öyle. Öyle kötü şeyler de anlatıyorlar ki, öyle günahlar üzerine öyle birden inmiş tepelerine azabı Allah-u Teala Hazretlerinin. Allah insanları yanıltmasın, şaşırtmasın, uyanıklık nasip eylesin. Daima ölüme hazırlıklı olmak lazım. Daima ölüme hazırlıklı olmak lazım. Rabiatül Adeviye rahmetullahi aleyha sabahleyin çıktı mı kendisine dermiş ki, ey Rabia, kendi kendine sesleniyor. Bak bugün son günün. Akşama erişmeyeceksin. Akşama gelinceye kadar öleceksin. Hadi bakalım ona göre hazırlık yap dermiş. Tabii ben artık akşama sağ çıkmayacağım, öleceğim diye abdest alır, namaz kılar, oruç tutar, bilmem ibadet eder, taat edermiş. Akşama tabii ölmez diye. Akşam dinle bu sefer hadi dermiş. Akşama sağ çıktın ama sabaha çıkmayacaksın. Gece öleceksin dermiş. Öyle öyle ibadetle geçirmiş vaktini. Biz o kadar yapamasak bile ölebileceğimizi, her an ölebileceğimizi hatırlayarak, bak Ankara'da bir uçak kazası oldu. Ulusun en işlek yerine uçak düşüverdi. Efendim tam böyle yürüyenler, oturanlar, kalkanların üzerine öyle arkadaşlar var ki camdan bakıyordum diyor. Tutuşmuş koşan insanlar gördüm diyor. Ateş tabii benzin üstüne yapışmış. Alev içinde bir insan koşuyor, yıkılıyor, ondan sonra kalıyor tabii. Ne kadar kötü. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize uyanıklık ihsan eylesin. Rızasına uygun ömür geçirmek, salih ameller işlemek nasip eylesin. Hüsnü hatime nasip eylesin. Yani sonunun insanın iyi olması cümlemize nasip olsun. Evet, demek ki kıyametle ilgili hadis-i şeriften böyle bir ders çıkabilir diye bunları söyledik. Diğer hadis-i şerifi okumaya geçiyoruz. Bu hadis-i şerifte birinciye benzeyen, kıyametin alametlerinden bahseden hadis-i şerif. Onu da okuyuverelim, kısaca. Sittun fikum eyyuhel ümmetü. Ey ümmet, sizin hakkınızda 6 şey vardır. Bunlar yani kıyamet alametleridir demek istiyor. Ama ibare böyle. Sizin hakkınızda 6 şey vardır. Mevtü nebiyyüküm vahidetün. Peygamberinizin ölmesi bir diyor. Yani sayıyor demek ki Peygamber Efendimiz. Sayıyı da söylemiş. Mevtü nebiyyüküm vahidetün. Sizin nebinizin, peygamberinizin ölmesi. Yani kendisine öyle şey yapıyor. Sizin şu peygamberinizin ölmesi bir. Ve yefidul malu fikum hatta enner racule leyu'ta aşeretu alafin feyazallu yetesakhatuha sintan. Aranızda malın artması ve içinizden bir kimseye 10.000 verildiği halde hala onun kızması iki. Burada rakam değişti. Orada elfe dinar bin dedi. Burada 10.000 rakamıyla geçti hadis-i şerifte. İfadede küçük bir değişiklik de oldu. Ve fitnetun tedhülü beyte racülün minküm selasun. Sizden birinizin, her birinizin evine giren bir fitne. Fitnetün tetölü külle beyti racülüm minküm. Sizden her bir adamın evine giren bir fitne selaz. Üçüncüsü bu. Ve mevtün bir ölüm ke kuasil ganem, o koyun hastalığı gibi olan, herkesi saran ölüm. Ölü ölecek, salgın bir şekilde ölüm olacak. Erbaun, bu dört. Ve hüdnetün tekûnü beynekum ve beyne benil asfar. Sizinle sarı oğullarının arasındaki bir mütareke. Savaşı bir müddet için bırakma. Mütareke deniliyor ya ona. Mütareke. Bu benil asfar dediği, sarı oğulları dediği Rumlar, yani Hristiyan olan Batılılar. Hadis-i şerifte onlara benil asfar diye lakap verilmiş, öyle anılmış. يَجْمَعُونَ لَكُمْ تُسْعَةَ اَشْهُرٍ Sizin için 9 ay toplanırlar. كَقَدْرِ حَمْلِ الْمَرْءَةِ Bir kimse, bir kadının hamilelik zamanı kadar, yani 9 ayı belirtmek için onu bildiriyor. ثُمَّ يَكُونُونَ اَوْلَى بِالْبَدْرِ مِنْكُمْ Sonra sizden daha evvel o mütarekeyi onlar bozarlar. İşte o soluk benizlilerin, sarı benizlilerin efendim bir mütareke olacak. Anlaşma yapacaklar ama 9 ay kendileri harbe hazırlanmak için yapacaklar bunu. O 9 ayda hazırlanacaklar. Ondan sonra ahdi, mütarekeyi kendileri bozacaklar. Bu da bir alamet. Kamsun. Bu 5. Ve fethu Medine'nin, şehrin fetholunması. Kıyla eyyü Medine'nin, hangi şehir ya Resulallah dediler. Bir şehir fetholacak. Hangi şehir? Kale Konstantiniyye. Konstantiniyye şehri fetholunacak diye cevap verdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu 6 oldu. Şimdi bu Konstantiniyye'nin fethini tabii ben merak ettim. Malum Konstantiniyye İstanbul'a verilen bir isim. İstanbul'un fethi mi acaba diye okudum. Buradan öğrendim ki Arapların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında Konstantiniyye dedikleri 2 şehir var. Birisi Konstantiniyye Es-Sugra, küçük Konstantiniyye. Birisi Konstantiniyye El-Kübra, büyük Konstantiniyye. Hani Doğu Roma, Batı Roma İmparatorluğu var ya, onların her birisinin baş şehirlerine demek ki Konstantiniyye demişler onlar. Küçük Konstantiniyye İstanbul, büyük Konstantiniyye Roma. Burada izahatta diyor ki وَهِيَ الْكُبْرَى فِي الرَّوْمَا الْاَنْ فِي يَدِ الْفَبَى Bu, buradaki Konstantiniyye'den murat, 6. şarttaki Konstantiniyye'den murat, büyük Konstantiniyye'dir, bu Roma'dadır ve halen Papa'nın elindedir diye izahı o tarzda yapmış. Ve bu hususta bir de hadis-i şerif nakletmiş. Onun mealini de burada yok ama, okuduğumuz kitapta yok ama onun açıklaması olan kitaptan size bu mevzu biraz bana enteresan göründü. Siz de belki enteresan bulursunuz diye onun için nakledivereyim. An Ebi Hureyre'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Semi'tüm bi Medine'tin Siz bir şehir duydunuz mu ki Canibun minha fil berri ve canibun minha fil bahri. Onun bir kısmı denizdedir, bir kısmı karadadır. قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Evet, duyduk ya Resulallah dediler. İşte Roma'nın malum Napoli galiba iskelesi oluyor. Orası bir deniz kenarında, bir kısmı da şeyde içeride oluyor. قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةِ Peygamber Efendimiz devamlı buyurdu ki kıyamet kopmaz hatta يَغْزُوهَا سَبْعُونَ اَلْفًا مِنْ بَنِي اِسْحَقِ Müslümanların içindeki İshak oğullarından 70 bin kişi oraya gaza etmedikçe kıyamet kopmaz. Oraya gaza etmekten maksat oraya gidecekler. Yani savaşmak için gidecekler oraya. Beni İshak kimdir? Onu açıklamadı. Burada açıklaması yok. Peygamber Efendimiz öyle buyurmuş. İshak oğulları. فَاِذَا جَاءُهَا Oraya geldikleri zaman نَزَلُوا فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاهِهِنْ Otururlar şehrin çevresinde ve silah ile çarpışmazlar. وَلَمْ يَرْمُوا بِهِمْ بِسَهْمِنْ Onlara ok da atmazlar. Bir silahlı çatışma yok, ok atmak da yok. قَالُوا لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ vallahu ekber. La ilahe illallah vallahu ekber derler. Ki bunun manası nedir? Allah'tan başka hiçbir mabut yoktur. Allahu Teala Hazretleri en büyüktür, en yücedir, en uludur. Fe yeskutu ahadu canibeyhi. Canibeyhillezi yeli fil bahri. Denizdeki kısmı düşer Müslümanların eline. Bir la ilahe illallah vallahu ekber demekle. Sümme yekulun es-saniyete. Sonra ikinci defa la ilahe illallah vallahu ekber derler. Fe yeskutu canibehel ahar. Karadaki tarafı da ellerine geçer Müslümanların bu ikinci deyişte. Sümme yekulun es-salisete. Sonra üçüncüyü derler. La ilahe illallah vallahu ekber. Fe yuferrecu lehum fe yedhulunaha. Açılır ve içine girerler bu şehrin her tarafına. Fe yertanimune. Sonra ganimetler elde ederler. Ve beynema hum yaktesimunel ganaim. Savaşta alınan ganimetleri taksim ile meşguller iken izcaehumus sarihu. Birden kulaklarına bir ses, bir feryat, yüksek sesle bir şey bağırtı gelir ki fekale innet deccale kad haraca, deccal zuhur eyledi diye fe yetirükûne külle şeyin ve yerceûn, her şeyi bırakırlar, geri dönerler diyor. Kıyametle ilgili, istikballe ilgili, remizli, efendim, esrarlı haberler. İşte bu kıyamet şartlarında böylece bu hadis-i şeriften okumuş olduk. Bundan sonraki hadis-i şerif, sittü hısalin minel hayri. Altı vasıf, altı haslet vardır. Bunlar hayırdandır. Cihadu a'da illahi bisseyf. Allah'ın düşmanlarıyla kılıçla çarpışmak. Hayırlardan birisi nedir? Allah düşmanlarıyla kılıçla çarpışmak. E şimdi kılıç devri geçti. Kılıç bir sembol. Yani fiilen silahı ele alarak Allah düşmanlarıyla çarpışmak. Hayırlardan birisi budur. İnsanı dünya ve ahiretin efendim çeşitli lütuflarına, Allah'ın rızasına eriştirecek şey demek bu hayırlar. Ve savmu fi yevmis sayif. Yaz günlerinde oruç tutmak. Tabii kış gününde kısacıktır gündüz. Oruç tutmak kolay olur. Harareti de yoktur. Ama yaz gününde gündüz hem uzundur hem de güneş insanın tepesinden kaynatır. Onun için bilhassa insanın dudakları çatlar. İmtihan işte. O zaman Allah'a bağlılığı tam olmazsa insanın oruç tutmak zor geliverir de vazgeçerler. Ama halis muhlis kullar tabii sıcak da olsa soğuk da olsa Allah'ın emri diye tutacaklar. Demek ki yaz günlerinde oruç tutmak bu da hayırdandır. Çünkü ihlası gösteriyor. Sıdku sadakati gösteriyor. Allah-u Teala Hazretleri için insanın fedakarlık yapabileceğinin alameti oluyor. Bu tabii farz Ramazan orucu olursa herkese yapar da nafileten de yani ecir kazanmak için sünnet olarak da Allah sevap versin diye de yaz günlerinde oruç tutarsa insan aynı hayra erer. Mesela pazartesi, perşembe oruç tutmak adetinde insan yaz günleri geldi. Yo bugünler uzun sürüyor tutmayayım derse bu hayırdan mahrum oluyor. O günde de tutan hayra dahil olmuş oluyor, sahip olmuş oluyor. Ve hüsnü sabrı indel musibe. Kendisine bir bela, bir sıkıntılı hal, üzücü bir durum geldiği zaman ona güzelce sabretmek. Bu da hayırdandır. Musibet, insana isabet eden üzücü hadise demek. Hastalık bir musibettir. İnsanın bedenine gelmiştir. Malın telef olması, kaza, arıza vesaire mala gelmiş bir musibettir. İnsanın canına gelir, malına gelir, evladına gelir, şuraya gelir, buraya gelir. Üzer insanı. Allah takdir etmiş, kaderin oku oraya isabet etmiş bir musibet. Buna sabretmek lazım. İnsan hapse giriyor, hapisten çıkıyor, efendim malını kaybediyor, arabası kaza yapıyor, yaralanıyor, trafik kazası oluyor derken yani çeşit çeşit şeyler. Bunlara güzel sabrederse ecir alır insan. Hem de sabır ilk anda olan şeydir. Yani ilk önce bağır, çağır, ondan sonra dur. Sonunda nasıl olsa duracaksın. Bağır desek, maaş versek, devamlı bağıramaz ki insan. Nasıl olsa sonunda duracaksın. Es sabru inde sadmetil ula. Sabır, belanın ilk geldiği zaman yapılan kendisine hakimiyet olma tavrıdır. Yoksa ondan sonra ister istemez gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Herkes kabul edecek. İlk başta kendisine hakim olacak, sabredecek. Allah-u Teala Hazretleri bana bunu takdir etmiş. Bu da bir imtihan. Sabredeyim de sabrın ecrini alayım diyecek insan. Sen benim başıma gelen belaları biliyor musun? Bu belalar senin başına gelseydi şöyle olurdun. Ah benim şöyle oldum, böyle kaldım, yandım, yıkıldım. Bunların hepsi sabırsızlık alametleri. İnsanın ecrini alır götürür. Susacak, sabredecek. Dinin yarısı sabırdır, yarısı şükürdür. Demiş bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz. Ne demek? Kul Allah'ın lütfuna mazhar olursa çok şükür ya Rabbi diyecek. Teşekkür edecek, memnuniyetini ısrar edecek ve Allah-u Teala Hazretlerine minnettarlığını arz edecek. Ve yarısı da sabırdır ne demek? Başına bir sıkıntı geldiği zaman da ona sabredecek. Efendim sıkıntı geldiği zaman sabredemem ama iyilik geldiği zaman efendim o zaman şükrederim. Olmaz. O zaman yarım olur. Yani kuş kanatsız uçmaz. İki taraflı olacak. Eğer aşıksan, eğer sadıksan, eğer Allah'ın has kuluysan, Allah'ın öyle has kulları var ki ben Allah'tan dua etmeye bile haya ederim diyorlar. O nasıl isterse öyle yapsın diyor. Dua da neymiş diyor. Ama doğru değil tabii. Dua, insanın ayakkabısının bağı kopsa bile dua etmesi lazım. Ya Rabbi sen bana güzel bir bağ ver diye. Yani küçük şeyden dua etmemek yok. Dua ibadettir ve insana sevap kazandırır da bazısı diyorlar ki ben Allah'a teslim olmayı tercih ederim. Nasıl isterse öyle yapsın. Öyle insanlar var. Allah'ın öyle has kulları var. Mesela bu bilhassa Ebu'l-Hasen-i Şazili Hazretlerinden böyle rivayet edilmiş şeyler var. Diyor ki ben bir şey ihtiyar etmem. Kendi kendime bir şey tercih edip de şunu şöyle alayım, bunu böyle seçeyim demem. Ama illa bir şey ihtiyar et diye bana ısrar edecek olursanız diyor, hiçbir şey ihtiyar etmemeyi ihtiyar ederim. Yani hiçbir şey seçmemeyi seçerim diyor. Gene aynı noktaya getiriyor lafı. Yani teslim olmak. Buna teslim ve rıza makamı derler. Bir de bir meşhur hikayesi vardır, onu anlatıvereyim. Buna bir misal olabilecek bir hikaye. Bir topluluğu, Müslüman bir grubu yakalamışlar. Zamanın idarecileri, siz casussunuz, siz efendim zındıksınız, bozuk insanlarsınız diye ondan sonra hapse atmışlar ve bunların hepsinin kafasını kesin diye emir gelmiş yukarıdan. Şimdi o kesilecek olan şahıs kendi kendine demiş ki ey nefsim. Kendi kendine konuşuyor şimdi. Cellat orada. Elinde balta, önünde taş, boynunu uzattın mı vuracak, kesilecek kafası. Diyor ki, biz olsak gözümüz fal taşı gibi açılır. Ölüm korkusunda ne yapacağını şaşırır insan. Ne insanlar var, o anda bak ne düşünüyorlar. Ey nefsim diyor kendi kendine. Söyle bakalım. Eskiden beri hep sağda solda dolaşıp dururken Allah'ın takdirine rızam vardır. Allah'a teslim olmuşum, Allah'ın kaderine razıyım der dururdun. İşte bak şimdi başına bu hal geldi. Şimdi de razı mısın? Şimdi de teslim oluyor musun? Şimdi de rıza halin var mı? Diye sormuş kendisine, yoklamış kendisine bakıyor yani. Ondan sonra bakmış, nefsinde hiç itiraz yok. Ne yapalım? Mevla öyle takdir etmiş. Pekala, canı canan dilemiş, vermemek olmaz ey dil. Ne niza eyleyelim ol, ne senindir ne benim demiş şair. Canı sevgili istemiş, ver canını bana diye. Vermemek olmaz ey gönül. Ne diye çekişip duralım, o senin de değil benim de değil diyor şair. Yani canım onun demek istiyor, ona feda olsun demek istiyor. Güzel bir şiirdir. Neyse o da bakmış ki nefsi hiç itiraz etmiyor, razı yani. Kafa kesilecek, kesilsin. Allah takdir etmiş. Nasıl olsa insanın kafası kesilince insan yok olmuyor ki. Ruh bedenden ayrılıyor, insan ahirete intikal ediyor. Zulmen öldürüldüğü için şehit olur. Bu ölüm nasıl olsa bir gün insanın başına gelecek. Bu işi de kul mu yapıyor? Allah öyle takdir ettiği için oluyor diye içinden bir şey, rıza hali gelmiş, teslimiyet hali gelmiş. Razı. Fakat Allah kurtarmış onu. Kesilmemiş kafası. haksızlıkları anlaşılmış, öyle kesilsin diyenlerin, kurtulmuşlar. Diyor ki şimdi bu cümle çok mühim. Allah'a yemin ederim ki o hadiseden halasıma değil, o andaki ihlasıma seviniyorum hala diyor. Allah'a yemin ederim ki o hadiseden kurtulduğuma sevinmiyorum. O hadise esnasında nefsimin o itaati, o razı olması, o hoşnut olması, itaat etmesi, rıza hali, teslimiyet hali ne hala seviniyorum. O andaki ihlasıma diyor. İşte sabır öyle olacak. Sabır, insan öyle sabrederse ecir alır. اِنَّ اللّٰهَ مَّا اَصَّابِرِينَ Allah sabredenlerle beraberdir. Ya bundan büyük şeref mi olur? İnsan şöyle yani reisi cumhurla akrabayım, reisi cumhurla aynı köşede kalıyoruz, o benim dayım veyahut yakınım, amcam filan demek bile ne kadar insanın koltuğunu kabartır. Allah ayet-i kerimede ne deniyor? اِنَّ اللّٰهَ مَّا اَصَّابِرِينَ Allah sabredenlerle beraberdir. Sabredenlerle beraber, onun yanında, rızasıyla, hoşnutluğuyla, sevgisiyle, o kul ile beraber. Bundan büyük şeref mi olur? İnsan tabi bela istemek olmaz ama sabrı ganimet bilmeli. Sabredecek bir hadise başıma geldi, sabredeyim de Allah-u Teala Hazretlerinin maiyyeti aliyesine, o şerefe nail olayım diye. İnsan onu kendisine şeref bilmeli. Demek ki hüsnü sabrı indir musibet. Musibet anında sabretmek de hayırlardan birisidir. Sabra çok alıştıralım kendimizi. Ben iki defa yolculuk yaptım. O diyarın hallerini gördüm. Hac yolculuğu, serafa sabır. Hac ibadeti sabır imtihanı. Oruç zaten sabır malum. Namaz, beş vakit namaz kılmak, abdest almak, sıkıntısına katlanmak vesaire, o da sabır. Yani dinimizin çok büyük bir önemli parçasıdır. İnsanın kendisini sabra alıştırması lazım. Sabra alıştıramayan kâr etmez. Çok tehlikelere uğrar, çok ecirleri kaçırır, sonra çok dizini döver. Ve terkül mirai ve ente muhikkun. Hayırlardan bir tanesi de haklı olduğun halde münakaşayı terk etmendir. Şimdi iki kişi arasında münakaşa çıkar. Uçtu uçmadı, değdi değmedi efendim. Sonunda kavgaya kadar varır, darılırlar insanlar birbirleriyle. Münakaşa bu. Münakaşadan hiçbir şey hasıl olmaz. İnsan haklı olduğu zaman bile peki, tamam, tamam kardeşim diye kesiverirse, haklı olduğu zaman bile münakaşayı keserse, o kimse hayırlı bir iş yapmış olur. Buna da alışmalı insan. İlle benim haklılığım anlaşılsın da nefsim bir oh çeksin, şöyle bir rahatlayayım ya, üstün geleyim, onu bir yenmiş olduğumu cümle alem görsün, beni alkışlayayım filan gibi bir duygu ile münakaşayı sonuna kadar götürdü mü bir arkadaş kaybedersin, dost kaybedersin, bir düşman kazanırsın. O yenilir ama yenildiğini ömrü boyu unutmaz. Filanca münakaşada şu arkadaş beni yenmişti diye senin hatanı arar durur, gözler. Fırsatını buldu mu gözlerini açar, karşına dikilir, sen de şöyle yaptın diye bakarsın, ya bu ne hırs, bu ne böyle hınçla söylüyor. Ha, geçen sefer ben onun bir şeyini alt etmiştim ya, bak hala onu unutmamış diye oradan anlarsın. Onun için haklı olduğu halde insan münakaşayı üretmemeye, uzatmamaya dikkat etmeli. Hakkı söylersin, baktın kabul edecek bir hal yok, peki diyiverirsin, oradan ecir alıyor insan. Ve tedbiru salati fi yevmil gayim. Bulutlu günde sabah namazını erken kılmak. Namazı erken kılmak diyor. Yani başka vakitler de olabilir. Fakat bilhassa sabah vakti için bu böyledir. Bulutlu olunca güneşin doğduğu efendim vesaire anlaşılmaz. Ufuktan yükseldiği anlaşılmaz. İnsan geç vakte bırakırsa güneş doğduktan sonraya kalmış olur. Namazın vakti çıkmış olabilir. Onun için erken böyle namaz kılmak, bu da hayırdır. Ve hüsnü vudu'i fi eyyami şita, kış günlerinde güzelce abdest almak, bu da hayırdandır buyurmuş Peygamber Efendimiz. Niye bunu zikretti? Kış gününde zordur Müslümanlık. Buzlar böyle akar şeyden, her taraf soğuktur, eli ayağı donar insanın. Musluğu açtığın zaman jilet gibi gezer insanın elini soğuk su. Onun için abdest almak zor gelir. Zayıfsa Müslüman, abdest almak zor geldiğinden namaz kılmakta zor gelir, abdesti namazı bırakır. Ama o soğuk günde o abdesti alır da gene şey yaparsa işte sadık olduğunu göstermiş oluyor. Demek ki burada da yine o şey çıktı. Hani başından beri bir daha sayacak olursa Allah düşmanlarıyla kılıçla çarpışmak, hayır. Yaz gününde oruç tutmak, hayır. Musibet geldiği zaman güzelce sabretmek, hayır. Haklı olduğu halde münakaşayı terk etmek, hayır. Namazı bulutlu günde erken kılmak, hayır. Ve kış gününde o şeyi, abdesti güzelce alıvermek, hayır. Bu kadar yetsin. Çünkü bundan sonraki hadis-i şerifinde izahı uzun sürecek. Allah-u Teala Hazretleri bizi hayırlı amellere muvaffak eylesin. Hayırlı insanlar eylesin. Tezzetine refik eylesin. Bildiklerimizle amel etmeyi nasip eylesin. Kim bildikleriyle amel ederse Allah-u Teala Hazretleri onlara, o bahtiyarlara bilmediği esrarını açar da manevi nice ilimleri ihsan eder. Fatiha-i Şerife mal besmele. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la Thank you. اهدنا ووفقنا الى الحق والى النجاة والى الطريق المستقيم بحرمة رسولك الكريم. اللهم بلغ واوصل الثواب ما قرأناه والنور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والإحسان هدية واصلة الى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والى ارواح آله واولاده وازواجه واصحابه واهل بيته واتباعه الى يوم الدين وإلى أرواح سائر الأنبياء إلى المرسلين والأولياء إلى الصالحين وإلى أرواح كل من ساداتنا ومشايخنا من أبي بكر الصديق والعشرة المبشرة علي بن المرتضى إلى شيخنا الحاج السيد محمد زاهد بن إبراهيم البروسري وإلى أرواح سائر الخلفاء والتابعين والمنسوبين والمريدين والمهدين قدس الله أسرارهم العلية وبلغ اللهم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وسائر أقربائنا وأحبابنا وأصدقائنا وأساتذتنا ومن له حق علينا ومن وفانا بالدعاء الخير وإلى أرواح السلاطين الماضية وإلى أرواح القزاة والشهداء والمجاهدين والأساكر الموحدين وإلى روح إسكندر باشا والمدفونين جوار مسجده وإلى أرواح سائر ذوي الخيرات والحسنات وإلى سائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم نزل مقادرهم ومراقدهم ورضح أرواحهم ورفع درجاتهم ومراتبهم اكرمنا واكرمهم وانبعنا وانهم يا رب العالمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم قهر أعداء الدين واقتل الكفرة والفجرة والمشركين والمنافقين والظالمين. انصرنا عليهم أجمعين. اللهم أيدنا بنصرتك وقونا بإمدادك. اللهم إنا على أداء ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يسر أمورنا وفرج كروبنا وقت حاجاتنا ve abidnina bi fadlike amma sivake ya ekremel ekremin. Allahümme aslihna ve aslih evladena ve ezvacena ve zürriyatina ve canna lil muttakine imama. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kina azabennar. Allahümme inna nes'elike l'afve vel afiyete vel muafate daime fid dini ve dünya vel ahire. Tevaffena müslümine ve elhikna bis salihin. Allahümme ecilna minen nar ve edhilna cennete ma'al ebrar. Vahşurna tahta nivai nebiyyikel muhtar ve alihil ahyar. Allahümme inna amennâ bihi ve lem nerehu fe la tahrimna ru'yetehu ve eskinna civarehu fil cenne ve eskina min havdihi ve metti'na bi ru'yeti cemalihi fil cinan. Allahümme ec'alna mimmen lezime millete nebiyyike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve azzama hürmetehu ve e'azze kelimetehu ve hafize ahdehu ve zimmetehu ve nasara hizbehu ve davetehu ve kettere tabi'ihi ve fırkatehu ve rafa cümletehu ve lem yukhalif sebilehu ve sünnete. Allahümme bicahi nebiyyikel Mustafa ve Resulükel Müşteba tahhir kulubena min külli vasfin yubaiduna an müşahedetike ve muhabbetik ve emidna ale sünneti vel cemaati ve şevki ila likaike ya zel celali vel ikram. Allahümme a'tina temamen ni'metike ve devamen ni'metik ve tamame afiyetike ve devamen afiyetik ve tamame ma'rifetike ve devamen ma'rifetik ve tamame muhabbetike ve devamen muhabbetik. Allahümme tecibde avadina bi hürmeti esmaike hüsna ve resulike müşteba ve bi hürmeti şuhur-i selase ve bi hürmeti esrar-i suretil Fatiha.